Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşler geceniz mübarek olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'azenallahu ve iyyakum minen nar. Amin. Muhterem kardeşlerim. Hac ibadeti biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin gücü yeten her Müslümana ömründe bir kere farz kılmıştır. Ki Allah Azze ve Celle kitabında gücü yeten herkes, gücü yeten herkesin Allah'ın beytini tavaf etmesi, Allah'ın kulları üzerindeki haktır. Baba. Dede. Böyle şunlar bir şeyler diyor. Öyle laptopla geçirin mi? Evet. Kardeşlerim öncelikle Allah Azze ve Celle bütün ibadetlerde olduğu gibi bu hac ibadetinde de yalnız ve yalnız ne olması gerekir? Allah Azze ve Celle'nin rızasına has olması gerekir. Ki Allah Teala buyuruyor ki dini yalnız kendisine has kılarak Allah'a kulluk etmeleri onlara emrolundu. Bütün ibadetlerde olduğu gibi bu hac ibadetinde de Allah Azze ve Celle bizlerden ne diyor? İhlaslı olmamızı istiyor. Yalnız ve yalnız bu ibadetimizi Allah rızası için yapmamızı istiyor. Ve yine diğer bütün amellerde olduğu gibi özellikle hac ibadetinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız hac ibadeti hakkında şöyle buyuruyor. Ve diyor ki "Hudu anni menasikakum." Yani hac yapacağınız, hacda yapacağınız amellerinizi benden alın. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın minberin üstüne çıkıp namaz kılarak ümmetine namaz kılmayı öğretip "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Beni nasıl namaz kılar görürseniz Öylece namaz kılın buyurduğu gibi hac ibadetinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle beraber haccını yapmış ve her ibadette olduğu gibi bu ibadette de kendisi nasıl yapıyorsa, nasıl yapmış ise öylece hac ibadetinde, hac ibadetinin öylece yapılmasını bizlere ne yapmıştır? Emretmiştir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ömründe bir kere hac yapmış. Ki bu da veda hacı diye isimlendirilmiş. Bir rivayete göre 100 bin ve %150 bin arasında olduğu rivayet edilmiştir. O sahabelerle birlikte ne yapmıştır? Haccını eda etmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine Allah Teala'nın buyurduğu gibi ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ve Allah Teala'nın burada buyurduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselama bizim uymamız nedir? Allah'ı sevmemizin bir gereği. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorsak ki bu iddiadır nedir? Bunun ispatı da Peygamber Allah Resulü aleyhissalatü vesselama uymaktan geçer. Dedik ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diğer ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de hudu anni menasikekum yani hacda yapacağınız ibadetlerinizi benden alın buyurmuştur. Öyleyse gelin kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl umre yapmış? Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hac yapmış? Onu öğrenelim. Ve inşallah gidecek kardeşlerimiz varsa ki Allah bütün Müslümanlara nasip etsin. Bunu öğrenelim. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi umremizi ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi hacımızı yapalım. Neden böyle dedim? Çünkü hac gerçekten İslam'daki, İslam dinindeki en büyük ibadetlerden bir tanesi şüphesiz. Çünkü öyle ki hiçbir insan yoktur ki günahtan beri olsun kardeşlerim. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile ben diyor günde 70 bir rivayete göre 100 defa günde Allah'tan mağfiret dilerim diyor. Ki bunu söyleyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki bunu söyleyen Ayşe anamızın dediği gibi gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanan bir insan. Ki o aleyhissalatü vesselam günde 100 sefer Allah'tan bağışlanma dilediğini söylüyor. Şimdi hac ibadeti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki her kim haccını eder ve orada hiçbir günah işlemezse makbul ve kabul edilmiş bir hacla dönerse Allah onun haccını kabul ederse diyor evine tıpkı anasından doğduğu gün gibi döner diyor. Hiçbir günahsız. Herhalde bir Müslümanın dünyada isteyeceği en büyük şey olsa gerek bu. Allah Azze ve Celle makbul bir haccın nedir? Sevabını bütün günahlarını bağışlayarak veriyor kardeşler. Gerçekten büyük bir ecir. Allah Azze ve Celle hepimize kabul edilmiş, Allah katında kabul edilmiş bir hac yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Şimdi kısaca özet olarak Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl umre yapmış? Dilerseniz buradan başlayalım kardeşlerim. Şimdi aslında halk arasında umreye küçük hac gibi galiba bir isim verilmiş. Bu yanlış kardeşlerim. Yani umre hacdan ayrı tek başına bir ibadet. Ama hacca giden kardeşlerimiz bilirler. Nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac yapacağı zaman nedir? Hacla beraber bir umre yapmıştır. Şimdi bir kardeşimiz hacca niyet ettiği zaman ne yapacaktır? Her bölgenin kendi mikat mahalli vardır kardeşlerim. Mikat mahalli Mekke'ye yani harem bölgesine varmadan önce belli bölgelerde ihram girilen yerin ismidir kardeşler. Mikat mahalline ulaşıldığı zaman nedir? Eğer mümkünse gusül abdesti almak nedir kardeşlerim? Güzeldir. Gusül abdestini aldıktan sonra biliyorsunuz ihram denilen elbise giyilir. Ki bu iki parçadır. Alta ve üste giyilir. Bu erkek içindir kardeşlerim. Kadın ise ziynetlerle süslü veya erkeklerinkine benzeyen elbiselerin dışında dilediği elbiseyi giyer. Yani kadınlara özel, kadınlara has bir ihram elbisesi yoktur. Kadının normal dışarıda giydiği elbise nedir kardeşlerim? Normal kendisinin ihram elbisesidir. Umre'ye niyet eden kardeşimiz ne diyecektir? Dil ile lebbeyke umraten lebbeyk veya lebbeyk Allahümme umraten lafzını niyet şeklinde lafzi olarak dıştan cehri olarak ne yapacaktır? Söyleyecektir. Bu ise diğer ibadetlerin hilafınadır kardeşlerim. Yani nasıl? Herhangi bir ibadette niyet edeceği zaman ne yapacaktır? Niyeti dil ile hiçbir zaman seslendirmez. Çünkü niyetin mahalli yeri nedir? Kalptir. Yalnız umreye niyet edeceği zaman lafzi olarak ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmıştır. Lebbeyke umraten lafzını ne yapacaktır? Söyleyecektir kardeşlerim. Bu lafzı söyledikten sonra ne yapmıştır? Artık ihram elbisesine girmiş ve kendisine helal olan bazı şeyler ne olmuştur? Haram olmuştur. Bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği üzere telbiye getirmesi gerekir. Telbiye nasıldır? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Telbiye bu şekildedir kardeşlerim. Ve bunu Mekke'ye varıp Kabe'yi tavafa başlayıncaya kadar ne yapacaktır? Sürekli bunu tekrar edecektir. Ki sahabeler kardeşler Medine'den çıkıp Zulhuleyfe'de mikat yeridir. İhrama girip niyet edip Mekke'ye doğru yola çıktıklarında zannımca yaklaşık bir hafta sürmüş yolculukları ve sürekli bu telbiyeyi ne yapmışlardır? Getirmişlerdir. Öyle ki telbiyede sesi yükseltmek vardır. Sahabelerin bundan dolayı ne yapmıştır? Sesleri kısılmıştır. Peki telbiyenin hikmeti nedir kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem telbiyede telbiyeyi duyan bütün dağlar ve taşların o telbiye getiren insana kıyamet günü şefaat edeceğini söylemiştir aleyhissalatü vesselam. Bunu ne yapacaktır kardeşlerim? Ta ki Mekke'ye varıp Kabe'yi tavafı başlayıncaya kadar sürekli telbiye ile meşgul olacaktır. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Ondan sonra sürekli bunu ne yapacaktır? Ta ki Kabe'yi görüp tavaf edinceye kadar bunu tekrar edecektir. Kardeşlerim Mekke'ye vardığı zaman Kabe'yi görür ve Kabe'yi 7 şaftla Hacerül Esved'den başlayıp yine orada bitirerek tavaf eder. Yani bu nasıldır kardeşlerim? Mekke'ye vardınız, Kabe'yi gördünüz, ondan sonra telbiyeyi kestiniz. Kabe'de gördüğünüz zaman ilk yapacağınız şey nedir? Tavaftır kardeşlerim. Tavafın sıfatı nasıldır? Nasıl yapması gerekir? Kabe'yi sol tarafına alır ve Hacerül Esved'den ne yapar? Hacerül Esved hizasına gelir ve tavafa başlamadan önce üstteki ridasını ne yapar? Sağ omuzu açık kalacak şekilde örter. Sol omuzunu örter ve sağ omuzu açık kalacak şekilde ridasını örter. Daha sonra Hacerül Esved'e selam verir. Eğer öpebilirse, mümkünse Hacerül Esved'i öper. Ki Hazreti Ömer radıyallahu anhudan gelen rivayette o şöyle diyor. Hacerül Esved'i öpüyor ve diyor ki, ey taş, biliyorum ki sen sadece bir taşsın. ne fayda ne de zarar verebilirsin. Ama vallahi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seni öperken gördüm ve sadece onun için öpüyorum. Bizim de niyetimiz sadece ve sadece nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Hacerül Esved'i öptüğü için biz de ne yapıyoruz? Onun sünnetine uyarak o Hacerül Esved'i öpüyoruz. Ki başka bir kastımız, başka bir niyetimiz nedir? Kesinlikle ve kesinlikle yok. Kesinlikle yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'un dediği gibi, sen sadece bir taşsın, ne zarar ne de fayda verebilirsin. Kardeşlerim, Kabe'ye tavafa başlayacağı zaman Hacerül Esved'i öpebilirse öper, öpemezse uzaktan ne yapar? Eliyle işaret ederek Bismillahi Allahu Ekber der ve tavafına başlar kardeşlerim. Soldan sağa doğru Kabe'yi sol kolunun üstüne alır. Tavaf esnasında ne yüzünü Kabe'ye döner ne de sırtını döner kardeşlerim. Ne yapar? Kabe'yi sol omuzuna alır ve tavafına başlar. Tavafın ilk 3 şaftında ki bir kere dönmeye Kabe'nin etrafında Hacerül Esved'den başlayıp tekrar Hacerül Esved'e kadar gelmeye bir şaft denir. 7 kere dönmeye tavaf denir. Bir tavaf denir. İlk 3 şaftta, ilk 3 dönmede Kabe'nin etrafında remel yapar. Remel nedir kardeşlerim? Yani koşarcasına hızlı bir şekilde yürür. Ki bunu sadece erkekler yapar, kadınlar, bayanlar normal bir şekilde, sakin bir şekilde yürümelerine devam ederler. Herhangi bir şekilde koşma veya hızlı yürüme ne yapmazlar? Yapmazlar. Bunu erkek yapar, hızlı bir şekilde ilk 3 şaftını tamamlar. Bu şekilde nedir? Sağ omuzu tavaf boyunca açıktır kardeşlerim. Rükmül Yemani dediğimiz yani Hacerül Esved'den bir önceki köşe nedir? Rükmül Yemani'dir ve orada herhangi bir öpme veya selamlama meselesi nedir? Yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Rükmül Yemani ile Hacerül Esved arasında Rabbena Atina diye bilinen duaları nedir? Okuması sünnettir kardeşlerim. Yalnız bunun dışında tavafa ait herhangi özel bir dua Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nedir? Kesinlikle gelmemiştir. Tavafa ait özel bir dua yoktur kardeşlerim. Ve tavaf yapan kişi ne yapar? İstediği şekilde, dilediği şekilde ne yapar? Duasını okur. Tavafını bitirdikten sonra kardeşlerim ne yapar? 2 rekat namaz kılar. Yani tavaf namazı. Bu 2 rekat namazını ne yapar? İsterse makam-ı İbrahim'in mümkünse makam-ı İbrahim dediğimiz yerde kılar. Eğer mümkünse. Ama mümkün değilse, aşırı bir izdiham varsa ne yapar? Kabe'nin herhangi bir yerinde 2 rekat tavaf namazı kılar. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen 1. rekatta Kul ya eyyuhel kafirun suresini, 2. rekatta ise İhlas suresini yani Kul huvallahu ahad suresini ne yapar? Okur kardeşlerim. Bu 2 rekat namazın ardından ne yapar? Safa'ya çıkar. Safa ve Merve arasında umre sayını yapar. Safa tepesine çıktığı zaman kardeşlerim ne yapar? Kabe'ye doğru yönelir ve dua eder. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen belli başlı dualar vardır. Ondan sonra dilediği şekilde dua eder. Saya Safa tepesinden başlar, Merve tepesinde bitirir. Safa tepesinden başlayıp Merve tepesine bir defa varmaya nedir? Bu birdir. Daha sonra tekrar Safa'ya döner ve Safa'sını sayını Merve tepesinde bitirir kardeşlerim. Daha sonra bu sayı da bitirdikten sonra umre sayını bitirdikten sonra iki seçenek vardır. Tıraş olması gerekir. Ya başının tamamını usturayla jiletle kazıtır ki bu erkekler içindir. Ya da ne yapar saçını her tarafından eşit bir şekilde kısaltması gerekir. Ya aksi takdirde saçının bir tarafından alıp erkekler için bir tarafından bırakması kesinlikle caiz değildir, sünnete muhaliftir kardeşlerim. Saçını da tıraş ettikten sonra ne yapar? İhramını çıkarır ve normal elbisesini giyer. Böylelikle kardeşlerim ne yapmış olur? Umresini tamamlamış olur. Bu şekilde ta ki Zilhicce ayının 8. gününe kadar ne yapar? Bu şekilde elbisesiyle normal yaşantısına Mekke'de devam eder. Kardeşler, bu anlattığım kısaca umrenin yapılış şekli. Daha sonra Zilhicce ayının 8. günü geldiği zaman, ki bu ne demektir? Yani hacdan Kurban Bayramı'ndan 2 gün öncedir. Ki bu nedir kardeşlerim? Zilhicce ayının 8. günü demektir. Kısaca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı haccı anlatalım kardeşlerim. Zilhicce'nin 8. günü kuşluk vakti olunca temettü hacca niyetlenen birisi ne yapacaktır? Bulunduğu yerde, otelinde veya evinde ne yapacaktır? Hac için ihramına girer. Yine gusletmesi imkanı varsa nedir? Güzeldir kardeşlerim. Daha sonra ihram elbisesini giyer. Sonra tekrar diliyle ne yapacaktır kardeşlerim? Lebbeyke haccen diye niyetini getirecektir. Bu gene ne yapacaktır? Dille söylenmesi gerekecektir. Yine Umre'de olduğu gibi kardeşlerim, ta ki Cemretul Akabe'yi taşlayıncaya kadar sürekli telbiyeye ne yapacaktır? Hacı yapan bir kardeşimiz sürekli telbiyeye devam edecektir. Daha sonra ne yapacaktır? Mina'ya çıkacaktır. Yani Zilhicce ayının 8. günü Mina'ya çıkar. Orada öğle, ikindi, akşam, yatsı ve de sabah namazlarını kendi vakitlerinde ve kısaltılmış olarak, yani öğleyi 2 rekat, ikindi namazını 2 rekat, akşam namazını 3 rekat, yatsı namazını 2 rekat ve sabah namazını da 2 rekat sünneti de kılar. Ne yapar? Kendi vakitlerinde kısaltarak kılar kardeşlerim. Daha sonra Arefe günü, yani bayramdan bir gün önce Arefe günü ne yapacaktır? Yani Zilhicce ayının 9. günü güneş doğduktan sonra tekrar telbiye getirerek ne yapacaktır? Arafat'a doğru yürür kardeşlerim. Arafat'a vardığı zaman, ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el haccu arafa buyuruyor. Yani hac Arafat'tır buyuruyor. Ki bu ne demektir? Arafat'a çıkmayan bir hacının haccı kesinlikle ve kesinlikle geçerli değildir kardeşlerim. Arafat'ta öğle ve ikindi namazını cemi takdim ederek, yani öncelikle ezan getirir, önce öğle namazını 2 rekat olarak getirir, ezan okur, kamet getirir, öğle namazını 2 rekat olarak kılar, daha sonra tekrar kamet getirerek ne yapar? İkindi namazını 2 rekat olarak kılar. Ve bunun öncesinde veya sonrasında herhangi bir nafile namaz kesinlikle kılınmaz kardeşlerim. Ondan sonra Arafat'ta güneş batıncaya kadar orada ne yapacaktır? Duayla meşgul olacaktır. Herhangi bir kötü söz söylemeyecek, vaktini kesinlikle boşa geçirmeyecek ve sürekli Allah'ın zikriyle, duayla ne olacaktır? Meşgul olacaktır. Çünkü Arafat kardeşlerim dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin orada toplanan Müslümanların günahlarını bağışlayacağı yerdir kardeşlerim. Bu hal Arafat'ta ta ki güneş batıncaya kadar bu şekilde devam eder. Güneş tamamen batınca huzur ve sükunetle Arafat'tan ne yapar? Müzdelife'ye yürür. Müzdelife'ye vardığı zaman ne yapar? Akşam ve yatsıyı bir ezan ve 2 kametle, yatsı namazı için bir kamet ve akşam namazı için bir kamet ve yatsı namazı için bir kamet olmak üzere ne yapacaktır? İkisini cem ederek önce akşamı ardından da yatsı namazını ne yapacaktır? Kılacaktır kardeşlerim. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi orada uyur ve istirahat eder. Daha sonra kardeşlerim yine aynı Müzdelife'de sabah namazını kılar ve güneşin doğması yaklaşana kadar Allah'ın zikriyle ve duayla geçirir. Yine güneşin doğması yaklaşınca telbiye getirerek Müzdelife'den Mina'ya doğru yürür. Mina'ya ulaştığı zaman ne yapar kardeşlerim? Cemretül Akabe'yi, ki o cemrelerin Mekke'ye en yakın olanıdır. Orada 3 tane taşlama yeri vardır. Küçük, orta ve büyük olmak üzere. Bayramın birincisi günü kardeşlerim sadece ve sadece büyük cemreyi ne yapacaktır? Cemretül Akabe'yi taşlayacaktır. Ki bu taş sıfatı nedir kardeşlerim? Nohuttan büyük, nohut şeklinde küçük taşlar olacaktır. Ki 7 adettir. Ne yapar? Onları 7 taşı her birinde tekbir getirerek ne yapacaktır? Taşlamasını yapacaktır kardeşlerim. Ondan sonra ne yapacaktır? Kurbanını keser, başını tıraş eder veya kazıtır ki o daha eftaldir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını kazıtanlara 3 kere Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin buyuruyor. Ya kısaltanlar ey Allah'ın Resulü diye kendisine sorulduğu zaman da kısaltanlara da bir kere Allah rahmet etsin diyor kardeşlerim. Daha sonra ne yapar? Kurbanını keser, başını tıraş eder. Mümkünse o gün gider Kabe'yi tavaf eder ve sayını yapar. Daha sonra ne yapar? Tekrar Mina'ya döner. Mina günlerinde kardeşlerim bu işleri yaptıktan sonra ne yapar? Normal ihramını çıkartır ve normal elbisesini giyer kardeşlerim. Daha sonra tekrar Mina'ya döner. Mina'dayken 11. ve 12. günü zevalden sonra yani güneşin batışın zeval dediğimiz yani öğlen namazından sonra öğlenin vaktinin girdikten sonra ne yapar? Sırasıyla küçük, orta ve büyük cemreleri taşlar kardeşlerim. Küçük ve orta cemreleri taşladıktan sonra ne yapar? Kabe'ye doğru yönelir ve uzun uzun ne yapar? Dua eder. Kardeşlerim görüyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta ne yapar? Hep duayla meşgul olur. Çünkü hac günleri gerçekten yıl içerisinde bir Müslümana uğrayabilecek en büyük günlerdir kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendi fiiliyle göstermiştir ki hiçbir zaman o günleri boş geçirmemiş ve sürekli duayla Allah'ın zikriyle ne olmuştur? Meşgul olmuştur. Ki oraya giden bir Müslümanın da ki Allah gerçekten milyonlarca Müslüman içerisinde onu seçmiş, oraları nasip etmişse kesinlikle ve kesinlikle ne yapmaması gerekir? Boş geçirmemesi gerekir. 11. ve 12. gün yani bayramın 2. ve 3. günü ne yapar? Zevalden sonra sırasıyla küçük, orta ve büyük cemreleri ne yapar kardeşlerim? Taşlar. Eğer dilerse bayramın üçüncüsü günü güneş batmadan önce ne yapabilir? Mina'dan ayrılabilir. Ve dilerse bayramın dördüncü günü de ne yapabilir? Mina'da kalıp tekrar sırasıyla zevalden sonra yani öğle namazının vaktini girdikten sonra ne yapar? Sırasıyla küçük, orta ve büyük cemreleri taşlar ve ondan sonra haccını bu şekilde bitirmiş olur. Ve ülkesine dönmek istediği zaman ne yapar? Mekke'den ayrılmadan önce veda tavafı olarak Kabe'yi 7 şafta tavaf et. Ne yapar? Böylelikle Mekke'den ayrılacağı zaman en son yapacağı iş nedir kardeşlerim? Kabe'yi tavaf etmektir. Böylelikle kardeşlerim haccı ne yapmış olur? Bitirmiş olur. Allah Azze ve Celle hepimize oralara gitmeyi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi bidatlerden, hurafelerden uzak bir şekilde hac yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hac yapacak kardeşlerimize de inşallah sağ salim gidip tekrar sağ salim ve analarından doğduğu gün gibi tekrar kendi topraklarına, memleketlerine, ailelerine kavuştursun kardeşlerim. Amin. Şimdi kardeşlerim burada oraya giden hacı kardeşlerimizin yaptıkları veya yapılan bazı hatalardan bahsetmek istiyorum. Ki o hatalarda ne olmasın, vuku bulunmasın. İlla kendisinin vuku bulması şart değil. Eğer o hatalarda vuku bulan kardeşler varsa, kardeşlerimiz varsa hacca giden, onları da uyarması babından orada yapılan kardeşlerim yapılan bazı hatalardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi ne kendisi vuku bulsun ne de bir başkasına ne yapsın vuku bulmasına müsaade etsin. Çünkü bir Müslümanın nerede olursa olsun emri bil maruf nehyi anil münker yapması nedir kardeşlerim? Farzdır. Bazı kardeşlerimizin ihramda yaptığı hatalar vardır. Bunlardan bir tanesi mikat mahalline vardığı zaman ihram elbisesini giymemek. Ve kesinlikle kardeşlerim mikat mahalli ne yapacaktır? İhramsız geçilmeyecektir. Bazı kardeşlerimiz 3 gün boyunca ne yapacak? 2 gün boyunca ihram elbisesinde kalacaktır. Eğer ihram elbisesinde herhangi bir kirlenme veya leke olursa veya herhangi bir necaset olursa ihram elbisesi ne yapabilir kardeşlerim? Değiştirebilir, bu caizdir. Ve ihram elbisesini girdiği zaman tavaf dışında kardeşlerim ne yapar? Sağ omuzu açığa çıkarıp sürekli bu şekilde gezmek. Namazda dahi ne yapıyorlar? Bu şekilde geziyor ki kesinlikle caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir amel değildir kardeşlerim bu. Ki bazı kardeşlerimizin yaptığı maalesef ihrama girerken ihram için kılınacak bir namaz olduğunu, 2 rekat namaz olduğunu iddia ederler ki böyle bir namaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veya yani ihram namazı gibi kılınan herhangi bir namaz yoktur kardeşlerim. Bir de Mescid-i Haram'a, Kabe'ye giderken yapılan bazı hatalar vardır kardeşlerim. Hacı zamanı çoğunun telbiye getirmemesi ve konuşma ve bu tür şeylerle, boş işlerle meşgul olması kardeşlerim. Nedir? Dediğim gibi oralar gerçekten mübarek topraklardır. Ki Kabe hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki Kabe'ye gelip orada tavaf etmemiş olsun. Yani sayısını Allah bilir. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği istisnasız bütün peygamberler ne yapmışlardır? Kabe'ye gelip orayı tavaf etmişlerdir. Ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana. Ki sen orada gerçekten yeryüzünün en mübarek toprakları üzerindesin. Üzerinde olacaksın. Ve ona göre davranacak, hal ve hareketlerini ne yapacaksın? Ona göre düzenleyeceksin. Haramdan ne yapacaksın? Müthiş bir şekilde kaçınacaksın. Boş işlerle uğraşmayacak ve oraları gerçekten Allah Azze ve Celle'nin sana sunmuş olduğu bir ganimet olarak kabul edecek ve ona göre davranacaksın. Bütün vaktini namazla, tavafla, duayla, Allah'ın zikriyle, Kur'an okumakla geçireceksin. Evet ve yapılan hatalardan bir tanesi de kardeşim, telbiyeyi cemaat olarak ne yapmasıdır? Bir koro halinde söylemek de Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinden değildir kardeşim. Evet. Bir de kardeşlerim tavafta yapılan bazı hatalar vardır. Bunlardan bazıları nelerdir? Tavafa Hacerül Esved'in hizasından başlamamak. Kardeşlerim tavaf Hacerül Esved'in hizasından başlar. Hacerül Esved'den başlar ve yine Hacerül Esved'de ne yapar? Biter. Bir de Hacerül Esved'i öpmek nedir kardeşlerim? Sünnettir. Ve maalesef orada gördü, inşallah göreceksiniz giden kardeşlerimiz. Görmüşlerdir. Gidecek kardeşlerimize göreceklerdir. Hacerül Esved'i öpmek için gerçekten çok aşırı bir izdiham yapıp ne yapmaktalar? Kendi kardeşlerine, oradaki Müslüman kardeşlerine büyük bir şekilde eziyet etmektelerdir. Şimdi Hacerül Esved'i öpmek sünnet. Yalnız o mübarek toprakta, o mübarek bölgede, harem bölgesinde insanlara eziyet etmek nedir kardeşlerim? Haramdır. Bir de Ruknul Yemani, yani Hacerül Esved'den bir önceki köşeyi öpmek nedir kardeşlerim? Herhangi bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan herhangi bir sünnet gelmemiştir. Orayı öpmek diye, yani Ruknul Yemani'yi öpmek diye bir şey de ne yapmaktır? Yoktur kardeşlerim. Bir de biz dedik ki şaftların hepsinde remil yapmak, şaftın ilk 3 şafta ne yapmaktır? Remil yapmak, yani hızlıca koşmak vardır. Yani koşarcasına yürümek vardır. Bu ise tavafın hepsine has değildir kardeşler. Söylediğim gibi sadece ilk 3 şafta ne yapılır? Remil yapılır. Yani koşarcasına hızlı adımlarla yürünür kardeşlerim. Bu ise sadece ilk 3 şafta yapılır. Ve yine dediğimiz gibi her şaft için belirli bir dua tahsis etmek nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yoktur kardeşlerim. Yani birinci tavafta şu dua yapılması gerekir, ikinci tavafta şu duanın yapılması gerekir diye bir dua nedir? Yoktur kardeşlerim. Ve yapılan hatalardan bir tanesi de tavafta Hicri İsmail diye bilinen, ki Kabe'nin hemen önünde yarım hilal şeklindeki taşın, duvarın ne yapmak? Arasından geçmek. Peki tavaf esnasında onun arasından geçmek kardeşlerim ne yapar? Tavafı bozar. Çünkü Hicri İsmail denilen taş Kabe'dendir kardeşlerim. Tavaf esnasında ne yapmak gerekir? Kabe'yi muhakkak sol tarafına alması gerekir. Ve bazıları sırf kadınları korumak amaçlı ne yapıyorlar? 7-8 tanesi veya 5-6 tanesi bir araya gelip el ele tutuşup tavaf esnasında kadınları da ortaya alarak ne yapıyorlar? Güya kadınlara tavaf yaptırıyorlar. O tavaf esnasında kiminin yüzü önünü Kabe'ye dönmüş, kimi sırtını dönmüş, kimi sağ tarafını dönmüş. Onunla birlikte ne yapıyor? Tavaf yapıyor. Bu da kesinlikle ne yapmaz kardeşlerim? Tavafın geçersiz olmasına sebep olabilir kardeşlerim. Normal tavaf esnasında ne olması gerekir? Sol tarafı Kabe'ye, sol tarafını Kabe'ye alması gerekir kardeşlerim. Bir de tavaf esnasında ne yapması? Her köşeyi selamlamak diye bir şey de nedir kardeşlerim? Böyle bir şey yoktur. Biz dedik ki Kabe tavaf ederken mümkün olduğu kadar bol bol dua etmesi gerekir. Bu dua esnasında sesini yükseltmek veya sesini yükselterek diğer Müslüman kardeşlerine eziyet vermek diye bir şey yoktur ki bu ne yapar? Huşuyu giderir. Oradaki insanlar ne yapıyorlar? Başlarındaki imam bağırıyor. İşte Allahümme. Arkadaki bağırıyor Allahümme. Ve bu şekilde Kabe'yi ne yapıyorlar? Çınlatıyorlar kardeşlerim. Şimdi böyle olunca kardeşlerim Kabe'de tavaf eden bir siz değilsiniz veya sadece 10-20 kişilik topluluk değil. O anda yüzlerce kişi ne yapıyor? Kabe'yi tavaf ediyor. Ve siz böyle bağıra çağıra, ki bu sünnete kesinlikle aykırıdır, dua ettiğiniz zaman orada ne huşu kalıyor ne de oranın maneviyatına nedir? Uygun olan bir hareket kesinlikle ve kesinlikle değildir kardeşlerim. Huşu bir içerisinde kısık bir sesle kimseye eziyet etmeden ne yapılır? Tavaf edilir ve ne yapılır? Duayla meşgul olunur kardeşlerim. Bir de tavaf bittikten sonra nedir? 2 rekat tavaf namazı vardır dedik kardeşlerim. Bu illa makam İbrahim'in arkasında, İbrahim'in makamı arkasında kılınacak diye bir şey yoktur. Maalesef bu düşüncede olan insanlar ille makam İbrahim'in arkasında namaz kılacağım diye ne yapıyorlar? İzdihama neden olup birbirlerine neredeyse ezecek duruma geliyorlar kardeşlerim. O zaman ne yapacaksınız? Eğer makamı İbrahim'in arkasında yer bulamazsanız herhangi bir yerde, Kabe'nin herhangi bir yerinde ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? 2 rekat tavaf namazını kılabilirsiniz kardeşlerim. Benim söyleyeceğim bu kadar. Kardeşlerim, kısaca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı umre ve yaptığı hac, kısaca böyle kardeşlerim. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara hac farizasını yerine getirmeyi nasip etsin kardeşlerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.